ต่อจากนี้ไป เป็นรายการทุกปัญหาชีวิตดำเนินรายการโดยท่านจันทเศรษฐโธและพ่อท่านโพธิรักที่คลื่น FM103วันนี้เสนอตอนวิธีขจัดความอาฆาตพยาบาทขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ ณบรรยากาศยามนี้เราขอนำพาท่านสู่รายการทุกปัญหาชีวิตรายการทุกปัญหาชีวิตเป็นรายการที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเพื่อนทางจิตเป็นมิตรทางใจแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาชีวิตปัญหาธรรมะหรือปัญหาอะไรก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เพื่อเสริมสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกลูกนี้ขออนุญาตนำเสนอบทกวีนำรายการสันติภาพอหิงสาอโหสิโลกเราร้อนเร่าร้ายรุนแรงดุเดือดเลือดชโลมแดงท่วมล่ามนุษยชาติหวาดระแวงวิปโยคคลุ้มคลั่งดังคนบ้าบ่อยครั้งสงคราม คนทำตนวนจนเกิดความสับสนซ้อนเชิงกลหวาดหวาลงว่าเป็นความรู ้วอนคนวางเขี้ยวเล็บราวีพึงผลิตจิตไมตรีต่อตั้งอหิงสาประเสริฐสีสูงสุดรักมั่นกันหมดทั้งโลกนี้สีสวัย กันแย่กรรมซ้ำร้ายกรรมหลายจึงเกิดศึกกลางสันติซ้อนชอนชัยอดสูคนความจริงดูรู้จริงให้ดี สันติภาพเออ บทเพลงสันติภาพและบทกวีสันติภาพอหิงสาอโหสิขอมอบให้กับทุกบรรยากาศที่กำลังทำสงครามกันอยู่ในขณะนี้เนื่องจากความโกรธความเกลียดความอาฆาตเคียดแค้นที่เกิดขึ้นในทุกมุมโลกก่อให้เกิดสงครามก่อให้เกิดการทำลายร้างซึ่งกันและกันด้วยอาวุธมหาปลัยความอาฆาตพยาบาทความโกรธความเกลียดเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเลวร้ายขึ้นในทั่วทุกมุมโลกสงครามในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสงครามที่รบกันด้วยอาวุธหรือสงครามที่รบกันด้วยชั้นเชิงทางเศรษฐกิจวันนี้เราอยากจะพาท่านทั้งหลายไปเรียนรู้สาระจากพระไตรปิฎกโดยจะนิมนต์พ่อท่านสมณโพธิรักษ์มาเป็นผู้อธิบายวิธีการขจัดความอาฆาตพยาบาทซึ่งมีมาในพระไตรปิฎกนี้เป็นวิธีการที่น่าสนใจเพื่อป้องกันไม่ให้จิตใจของเราแต่ละผู้แต่ละคนเกิดสงครามซึ่งกันและกันจากพระไตรปิฎกเล่มที่24ข้อที่79และข้อที่80อาฆาตวัตถุสูตรอาฆาตปฏิวินัยสูตรทศกนิบาตเล่มที่24ข้อที่79และ80ความว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าบุคคลย่อมผูกความอาฆาตเพราะสาเหตุ10ประการคือเขาได้กระทำกำลังกระทำจะกระทำสิ่งที่เป็นความพินาศแก่เราเขาได้กระทำกำลังกระทำจะกระทำ สิ่งที่เป็นความพินาศแก่คนที่เป็นที่รักที่พอใจของเราเขาได้กระทำจะกระทำกำลังกระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนที่ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเรานี่9ข้อรวมข้อสุดท้ายมักโกรธในที่ที่ไม่ควรโกรธนี่คือสาเหตุของความอาฆาตพยาบาทต่อจากนั้นพระพุทธเจ้าได้แนะนำวิธีการกำจัดอาฆาตพยาบาทไว้น่าสนใจมากพระผู้มีพระภาคทรงแสดงวิธีกำจัดความอาฆาตพยาบาทด้วยการปรับความรู้สึกมองโลกในแง่ดีดังนี้เมื่อเขาได้กระทำกำลังกระทำจะกระทำสิ่งอันเป็นความพินาศแก่เราจะให้เขาทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้อย่างไรเมื่อเขาได้กระทำกำลังกระทำจะกระทำสิ่งอันเป็นความพินาศแก่คนเป็นที่รักที่พอใจของเราจะให้เขาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้อย่างไรเมื่อเขาได้กระทำกำลังกระทำจะกระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราจะให้เขาทำสิ่งที่เป็นความพินาศได้อย่างไรและข้อสุดท้ายอย่าโกรธในที่ไม่ควรโกรธนี่คือเนื้อหาสาระจากพระไตรปิฎกที่นำเสนอสู่บรรยากาศของรายการตรงนี้เป็นพระไตรปิฎกโดยสรุปนะสรุปจากพระไตรปิฎกฉบับยาวสรุปจากพระไตรปิฎกฉบับใหญ่มานะแต่เราก็นำเสนอเพื่อท่านทั้งหลายได้คุ้นชินกับสำนวนสาระจากพระไตรปิฎกไว้สักนิดนึงแต่ก็เชื่อว่าหลายท่านยังรู้สึกงงๆอยู่อะไรกันยังไม่เข้าใจเท่าไหร่นักเอาเถอะอดใจรอคอยนิดนึงสักครู่เราจะนิมนต์พ่อท่านสมณโพธิรักษ์มาอธิบายระหว่างนี้ถ้าผู้ฟังรายการท่านใดเนี่ยต้องการจะโทรศัพท์เข้ามาฝากคำถามในรายการทุกปัญหาชีวิตก็ขอเชิญโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลข7335550-47335550-3 7335555ขอโทษนะ7335550 7335551 7335552 7335553และ7335554ในบรรยากาศของรายการทุกปัญหาชีวิตสามารถติดต่อสื่อสารสู่รายการได้เต็มที่ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายที่กำลังติดตามฟังรายการอยู่อยากจะมีส่วนร่วมในการเขียนจดหมายก็ตู้ปน10ปนฝคลองกลุ่มกรุงเทพ10244ตู้ปน10ปนฝคลองกลุ่มกรุงเทพ10244ก่อนที่จะนำเสนอสาระจากพ่อท่านสมณโพธิรักษ์เกี่ยวกับเรื่องการดับอาฆาตพยาบาทขออนุญาตนำเสนอบทกวีรอเวลานิดนึงบทกวีที่เขียนไว้เมื่อหลายปีก่อนว่าขอเริ่มต้นด้วยลำตัดแบบชาววัดเลยนะท่านมีเมตตาอวตารลงมาปราบมารในใจถือกำเนิดเกิดมาด้วยหน้าตายิ้มแย้มมีดวงจิตใสแจ่มและดูแฉล่มฉายไลมีวาจาอ่อนหวานเปรียบปานน้ำอ้อยหยาดเยิ้มหยดย้อยฟังแล้วอร่อยเหลือหลายมีขันติเป็นอาวุธมีพระพุทธเป็นที่พึ่งไม่ดุด้านดื้อดึงแต่ประการใดถ้าทางเสงี่ยมสงบไม่ชอบรบราวีใครต่อต้านตบตีก็ได้แต่มีพระอภัยมีปกติพูดน้อยแต่ทุกถ้อยกระทงความนั้นหลากหลายล้นหลามอยู่ด้วยนิยามความหมายมีพระคุณกับทุกคนไม่ชอบบ่นจุกจิกไม่เลาะแหละลุกลิกกระดุกกระดิกก็ได้ใครอยู่ร่วมก็รักใครจากก็คิดถึงเพราะมีแต่ความซาบซึ้งในนิสัยคุณสมบัติที่ดีซึ่งกล่าวมานี้ทั้งหมดคือรู้ทนรู้อดควรกำหนดเอาไว้ถ้าอยากมีเมตตาไม่ต้องไปหานอกตัวให้ขับอาฆาตคุณมัวออกไปจากใจเขาดีบ้างชั่วบ้างก็ปล่อยวางเสียเถอะนะเรามุ่งลดมุ่งละเรากิเลสจันไรเอาเมตตามาตั้งเป็นเตียงตั้งธรรมาสและเชิดฟังโอวาทเรื่องดับอาฆาตกันต่อไปบัดนี้ได้เวลาอันสมควรที่จะกราบนิมนต์พ่อท่านสมณโพธิรักษ์มาสู่บรรยากาศของรายการแล้วขอกราบนมัสการพ่อท่านสมณโพธิรักษ์สู่บรรยากาศของรายการทุกปัญหาชีวิตนะครับพ่อท่านครับ เจริญธรรมทุกๆคน ขอนิมนต์เลยนะครับในเรื่องเนื้อหาสาระจากพระไตรปิฎกที่นำเสนอไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับให้สอดคล้องกับบรรยากาศโลกนะครับ อ้าวดีมากน่าบรรยากาศโลกตอนนี้ก็เนาะโอ้โหรุนแรงกันน่าไม่ได้บรรยะบรรยังอะไรกันเลยมีอำนาจฤทธิ์เดชทางอาวุธร้ายแรงขนาดไหนก็จะใช้กันเต็มที่เต็มเหนียวเลยอ้าวคนเราถ้าไม่เข้าใจว่าเราเกิดมาแล้วก็มีชีวิตอยู่เนี่ยมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรโดยเฉพาะก็ขอพูดลึกๆหน่อยเพราะในฐานะที่เราเป็นลูกพระพุทธเจ้านะก็ขอพูดให้ถึงๆหน่อยเถอะ พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ความเป็นชีวิตความเป็นคนเกิดมาแล้วเนี่ยก็ต้องรู้ว่าเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาทำไมเมื่อรู้แล้วก็ปฏิบัติตนจนกระทั่งเป็นคนตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนวิธีการให้เราเป็นสรุปง่ายๆก็คือว่าถ้าใครเป็นรูปพุทธเจ้าแล้วก็จะรู้ว่าเราเกิดมาเป็นคนเนี่ยเกิดมาด้วยอวิชชาเกิดมาด้วยความไม่รู้แล้วก็หอบเอาความโลภความโกรธความหลงมาเป็นรากฐานเลยตั้งแต่เกิดเลยแว่ออกมานี่ก็มีสิ่งเหล่านี้ติดตัวมาเลยเป็นปุถุชนมีบางคนบอกว่าเด็กเกิดใหม่นี่เป็นคนมีจิตประพัดสอนเป็นจิตสะอาดจิตยังไม่มีกิเลสความจริงไม่ใช่เด็กมาเกิดมาเกิดพร้อมกับอวิชชาติดตัวมาพร้อมเลยมีกิเลสมาพร้อมโลภโกรธหลงมีอยู่ในตัวแต่มันยังไม่ได้แสดงทันทีมันอยู่กับจิตเป็นอนุสัยเป็นอาสวะเป็นจิตที่อยู่ใต้ก้นบึ้งนอนเนื่องยังไม่มีเหตุยังไม่มีปัจจัยมันก็ยังไม่ออกฤทธิ์ออกมายังไม่ได้ทำงานแล้วจะบอกว่าเด็กนั้นเป็นเด็กประพัดสอนเป็นเด็กที่จิตสะอาดถ้าหมายความว่าเกิดเด็กเกิดใหม่เป็นจิตสะอาดก็แสดงว่าเด็กคนนี้เป็นพระอรหันต์มันอันนี้เป็นความเข้าใจผิดเด็กไม่ใช่พระอรหันต์เกิดมาทุกคนถ้าไม่ใช่พระอรหันต์จริงไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ใช่พระโพธิสัตว์ใหญ่ที่แต่ล้างจิตมาแล้วเกิดอย่างนี้เกิดมาก็ไม่ใช่ประจิตประพัดสอนทีนี้เราจะพูดถึงเรื่องว่าพระพุทธเจ้าสอนเราว่าคนเราเกิดมาในควรมาล้างโลภโกรธหลงถ้าไม่เรียนรู้จริงๆไม่รู้โทษรู้ภัยไม่รู้ว่าชีวิตเกิดมาเพื่อทำสิ่งนี้ก็จะมีชีวิตอยู่โดยให้ความโลภที่มีในใจความโกรธที่มีในใจหรือว่าความอาฆาตพยาบาทที่มีในใจและความหลงนี่แหละเป็นเจ้าเรือนบังคับให้ชีวิตของตนเองเนี่ยปฏิบัติอะไรต่ออะไรอยู่ในโลกโดยหลงโลกกระทำหลงว่าถ้าเราใช้ความสามารถด้วยอำนาจในความโลภความโกรธพยาบาทนี่แหละเป็นเจ้าเรือนใหญ่แล้วก็แย่งลาภแย่งยศแย่งสรรเสริญแล้วก็ไล่เสพกามสุขแย่งไล่เสพรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสข้างนอกเรียกว่ากามคุณ5จนกระทั่งถึงแย่งการสร้างอัตตามานะสร้างความใหญ่ความดีให้แก่ตัวเองความมีอำนาจให้แก่ตัวเองแล้วก็ถือดีถือตัวเบ่งครับนะได้สมใจว่าเป็นใหญ่เป็นเจ้าโลกเป็นเจ้ามหาอำนาจอะไรแล้วก็รู้สึกว่าเป็นสุขปุถุชนก็จะหลงในโลกธรรม8ลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอย่างนี้แหละถ้าเสื่อมก็ทนไม่ได้เสื่อมลาภเสื่อมยศหรือว่าใครติเตียนนินทาว่าร้ายอะไรบ้างก็ทนไม่ได้ไม่ได้เสพสุขสมใจก็ทุกข์ก็ร้อนดิ้นรนรุนแรงอะไรต่ออะไรกันไปทีนี้ตีเปราะเข้ามาหาปัญหาประเด็นที่ว่าอาฆาตก็คือมาจากรากฐานของกิเลส3เหล่าใหญ่นี่แหละคือโลภโกรธหลงหรือโลภโทสะโมหะนี่แหละทีนี้เรามาเจาะอีตรงโทสะคืออาฆาตการอาฆาตการจองเวรการฆ่าแกงกันก็เพราะไม่รู้จักเราต้องได้ยินคำว่าอภัยอภัยหมายความว่าให้ยกเลิกกันซะอย่าไปมีแม้จะมีการโกรธแค้นกันมาแต่ก่อนแต่ไรทำร้ายทำเลวทำแรงอะไรแก่กันและกันมาเมื่อไรก็ยกเลิกไปเสียหยุดเสียให้ได้นี่ก็คงทุกคนก็คงเข้าใจนี่คือการอภัยความจริงแล้วคำว่าอภัยนั้นไม่ได้หมายความว่าลดความโกรธลดความโทสะอย่างเดียวยังมีความโลภอยู่ในตัวเราเองก็เป็นภัยถ้าเราไม่ลดความโลภไม่ลดราคะเราก็จะต้องเป็นภัยอยู่ในโลกอยู่เหมือนกันความหลงก็เหมือนกันถ้าไม่ลดความหลงเราก็ยังเป็นคนมีภัยเพราะอภัยจริงๆแล้วไม่ได้หมายความว่าลดความโลภเอ้ยลดความโกรธลดความพยาบาทอาฆาตอย่างเดียวมันต้องลดทั้งความโลภเป็นราคะแล้วก็ลดทั้งความหลงที่มันยังโง่เงายังหลงผิดยังไม่เข้าใจอะไรอยู่เหมือนกันต้องลดทั้งหมดนั่นแหละไม่ถ้าไม่ลดแล้วเป็นมันก็เป็นภัยทีนี้ก็มาพูดถึงประเด็นที่เราจับขึ้นมาพูดคือเรื่องอาฆาตทำอย่างไรถึงจะลดทำอย่างไรถึงจะหยุดไม่มีทางอื่นเลยถ้าไม่มาปฏิบัติตามทางพระพุทธเจ้าพาปฏิบัติวิธีการอาตมาขอตีเข้าเป้าเลยตีหัวเข้าบ้าน พราะถ้าจะพูดไปก็เยินเยอะทุกคนรู้ว่าความดีคือลดเสียพูดยังไงก็เข้าใจอย่าไปอาฆาตมาร้ายอย่าไปรุนแรงแก่กันอะไรกันเลยพูดยังไงก็เข้าใจแต่ถ้าคนไม่เข้าใจจริงๆแล้วไม่รู้ลึกถึงสาระที่แท้จริงว่าชีวิตไม่น่าจะต้องไปสร้างเวรต่อเวรผูกพันให้มันมาฆ่าแกงกันอะไรต่างๆนานาเลวร้ายต่อกันละกันเขาก็มีเหตุผลฟังก็ดีนะอย่างที่จะฆ่าจะแกงกันอยู่อย่างทำสงครามจะทำสงครามก็อยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็มีพวกมีคนนั้นก็ถือหางฝั่งนี้คนนี้ก็ถือหางฝั่งโน้นอะไรอยู่เนี่ยสรุปแล้วก็คือมีเหตุผลหน้าฟังทั้งสิ้นแต่ถ้าผู้ใดหยุดซะเลยไม่ต้องไปหาเรื่องบาปใครถ้าเข้าใจกรรมเข้าใจวิบากแล้วคนทำบาปทำกรรมก็เป็นวิบากของเขาเมื่อเราอธิบายบอกกล่าวขอร้องกันแล้วขอให้หยุดแล้วไม่ต้องไปใช้อำนาจบาปใหญ่อะไรถ้าเผื่อว่าเขาเองเขาไม่หยุดมันก็เป็นกรรมเป็นวิบากของเขาที่จะสร้างกรรมสร้างวิบากก็เขาก็รับกรรมรับวิบากเองในศาสนาพุทธเรามีวัฏสงสารมีกรรมมีวิบากที่จะต้องรับทุกข์รับภัยไปอีกนานับชาติเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ให้ไปจองเวรกันต่อใครระงับได้ก่อนคนนั้นชนะนี่เป็นแนวคิดที่จะต้องเข้าใจก่อนเพราะถ้าผู้ใดหยุดอาฆาตหยุดจองเวรจองภัยใครจะมาทำร้ายทำเลวแกเรามากี่ชาติกี่ชาติเราก็แสนโกรธแสนเคืองขนาดไหนก็ตามใจเราควรจะต้องเห็นความจริงให้ได้เลยว่าถ้าเราต่อเนื่องไปก็คือเวรานุเวรเป็นเวรที่ผูกพันตลอดกันไปไม่รู้จักจบจักสิ้นเลยเมื่อไรเมื่อไรมันก็จะผูกพันแก้แค้นกันไปแก้แค้นกันมาแก้แค้นกันไปแก้แค้นกันมาถ้าใครได้อ่านชาดกของพระพุทธเจ้าจะเห็นได้ว่าโอ้โหมันแก้แค้นกันมาไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติพัวพันนวลนางอยู่ทั้งนั้นเลยนี่เป็นความจริงเบื้องต้นที่เราจะต้องเข้าใจอันนี้ซะก่อนถ้าใครไม่เชื่อชาตินี้ชาติหน้าไม่เชื่อว่ามีวิปัสสนาวัฏสงสารไม่เชื่อว่าเวรานุเวรนี่จะผูกพันกันไปรู้แก้แค้นกันไปอีกกี่ชาติกี่ชาติแล้วก็มีแต่หนักเข้าไปเรื่อยๆหนักร้ายแรงเข้าไปเรื่อยๆร้ายแรงเข้าไปจนกระทั่งสุดร้ายแรงจนกระทั่งหนำใจกันแล้วก็คนที่แก้แค้นได้สมใจก็วางมือบ้างไอ้คนที่เลยลดหย่อนกันไปแล้วก็ค่อยรากันไปค่อยโรยกันไปบ้างอะไรงี้เป็นต้นก็คือพูดแล้วก็มันยากมันกรรมวิบากเรื่องอจินไตยพวกนี้เป็นเรื่องที่เป็นอจินไตยซึ่งพูดไปแล้วก็มันไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ถ้าพูดคร่าวๆนี้ก็พอเข้าใจพระพุทธเจ้าตรัสวิธีกำจัดความอาฆาตนี้ไว้ที่เป็นพระไตรปิฎกเมื่อกี้นี้ที่ว่าไว้เมื่อกี้นี ้ครับฟังดูเหมือนเป็นกำปั้นทุบดิน เหมือนกำปั้นทุบดินที่พระไตรปิฎกที่มาจากเล่ม24ข้อ79ที่เอามาที่ท่านจันเอามาอ่านเมื่อกี้นี้นั่นนะสรุปง่ายๆก็คือพระพุทธเจ้าท่านตรัสถึงอดีตคือเขาได้กระทำ ก ำลังกระทำนี่คือปัจจุบันจักกระทำก็คืออนาคต ก็มีอดีตปัจจุบันอนาคตในการกระทำทั้งนั้นแหละ ครับผม เพราะฉะนั้นในประเด็นปลีกย่อยต่อไปอีกว่าจะทำความพินาศแก่เราก็ดีหรือว่ากระทำสิ่งที่เป็นความพินาศแก่คนที่เป็นที่รักที่พอใจของเราก็ดีหรือว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนที่ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราหรอกนะแต่ก็อย่าไปอาฆาตจะทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามอันนั้นอยู่ก็ตามนะทั้ง3ประเด็นนี้รวมไว้หมดแล้วเป็นที่รักที่พอใจตัวเราเลยแล้วก็ผู้ที่เรารักเราพอใจและผู้ที่เราไม่รักไม่พอใจสรุปแล้วก็คือไปอาฆาตไปทำร้ายเขานั่นแหละ ครับ แล้วก็คนอย่างนี้ก็คือคนมักโกรธในที่ที่ไม่ควรโกรธเพราะฉะนั้นในประเด็นทั้งหมดนี่รวมไปหมดแล้วพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วว่ามาเขาจะมาทำร้ายเราก็ตามจะมาทำร้ายคนที่เรารักก็ตามจะไปทำร้ายคนที่เราไม่รักไม่ชอบก็ตาม ไม่หรือในกรณีที่ว่าจะไปทำดีกับคนที่เราไม่รักไม่ชอบก็ตามเพราะว่าถ้าไปทำดีกับคนที่เราไม่รักไม่ชอบเนี่ยเราก็จะโกรธคนที่ไปทำดีกับคนที่เราไม่รักไม่ชอบ นั่นเสริมไปอีกนะ ครับเพราะว่าดูเหมือนข้อที่3จะมุ่งไปสู่ประเด็นนั้นนะครับเพราะท่าน ข้อที่3บอกว่าจักกระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนไม่เป็นที่รักที่พอใจของเรา ครับคือไปทำดีกับคนที่เราไม่ชอบ ไปทำดีกับคนที่เราไม่ชอบไปอีกก็เลยหมั่นไส้เลยไปขวางไปอะไรเขาอย่างนี้เป็นต้น ไปถือหาง นี่เลยถือว่ามักโกรธในที่ไม่ควรโกรธแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็เลยทรงตอบไปอย่างประกรรมทุกดินอย่างว่าคือว่าอย่าโกรธในที่ที่ไม่ควรโกรธนะ ครับ ท่านก็เลยตรัสตอบอย่างคล้ายๆกับกับปัทุบดินอย่างว่า ครับผม ท่านก็ให้พิจารณาทางวิธีจะกำจัดมันไม่มีทางอื่นเลยนอกจากจะปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดญาณปัญญา ครับ กับเกิด สภาพที่เราสามารถมีอำนาจในตัวเองเรียกว่าเกิดวสีหรือว่าเกิดพละอินทรีย์พละเกิดวสีเกิดอินทรีย์พละเกิดอำนาจในตัวเราเองที่จะเป็นอำนาจทางเจโตหรือทางใจว่าเราสามารถบังคับเราสามารถหยุดแม้มันโกรธก็สามารถอย่าให้มันไปปะทุออกอะไรไปเลยมีพลังมีพละมีอินทรีย์มีวสีหยุดมันได้สองมีปัญญามีสองด้านนี่แหละเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ใจของเราเนี่ยหยุดอะไรต่ออะไรได้หรือว่าทำอะไรสิ่งที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพสูงส่งได้ก็มีสองทางทางปฏิบัติไม่มีทางอื่นเลยพระเจ้าท่านตรัสเป็นคำตายแล้วว่ามีทางนี้ทางเดียวเท่านั้นเอเสวะมัคโคนัทันโยนะไม่มีทางอื่นมีทางนี้ทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เกิดความบริสุทธิ์ทางทัศนะต่างๆเพื่อที่จะลดกิเลสแล้วก็ทำให้ตนเจริญเป็นผู้ที่จะสุขสมบูรณ์และเป็นประโยชน์ต่ออะไรต่ออะไรได้และตัวเราเองก็เป็นสุขโดยเฉพาะจะลดอาฆาตหรือจะลดราคะจะลดโมหะนี้ก็ปฏิบัติทางนี้ทางเดียวเหมือนกันสรุปง่ายๆก็คือต้องมาปฏิบัติมรรคองค์8 ครับ มาปฏิบัติทางเอกมาปฏิบัติมีโพชฌงค์7เป็นองค์ประกอบในการปฏิบัติมรรคองค์8 ครับ ขณะนี้ก็ขอตอบเป็นภาษาวิชาการอย่างนี้ไว้ก่อน ครับผม ส่วนจะอธิบายนี่ก็เคยอธิบายมาบ้างแล้วจะให้อธิบายอีกก็คงจะต้องอธิบายอีกเพราะว่าอันนี้เป็นหลักยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นทฤษฎียิ่งใหญ่ในศาสนาพุทธพูดเมื่อไรเมื่อไรก็ต้องพูดอันนี ้ เพราะงั้นก็คงจะพูดเป็นแผ่นเสียงตกร่องไปอีกนานเท่านานตอนนี้ก็ขอตอบว่าจะทำอย่างไรก็ต้องมาเรียนรู้กรรมกิริยาของตนเองคิดก็ตามเรียกว่าสังกัปปะจะพูดก็ตามเรียกว่าวาจาจะกระทำอะไรก็ตามเรียกว่ากัมมันตะหรือแม้จะทำอาชีพธุรกิจการงานอะไรอยู่เรียกว่าอาชีวะทั้ง4ตัวนี้เราจะต้องมาลดมิจฉามิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากรรมันตะมิจฉาอาชีวะมาลดอย่างศึกษาให้มีสัมมาทิฏฐิให้มีความรู้ที่ถูกต้องเลยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยเป็นสิ่งไม่ดีไม่งามต่อทั้งตนเองและต่อทั้งผู้อื่นทั้งหมดโดยจริงๆ ครับ มันเป็นเรื่องไม่ดีจริงๆเพราะฉะนั้นถ้ามันลดแล้วก็ปฏิบัติลดต้นเหตุคือกิเลสสมุทัยของมันได้จริงแล้วเราจะสั่งสมขึ้นเป็นสัมมาสมาธิขึ้นเป็นการแข็งแรงตั้งมั่นของใจและจะเกิดสัมมาญาณเรียกว่าปัญญาเรียกว่าความรู้รู้ความจริงตามความเป็นจริงรู้ความจริงที่ดีที่งามเป็นกุศลเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นอริยะที่แท้จริงแล้วก็ลดกิเลสนั้นได้เรียกว่าวิมุตติลดลงไปลดลงไปได้จริงเกิดแต่ปัญญาแล้วก็เกิดทั้งจิตที่แข็งแรงที่ดับกิเลสได้สุดเรียกว่าสัพพปาปัสสะอกรณังดับหมดเลยบาปชั่วได้จริงๆทำแต่ความดีกุศลสู้ปสัมปทาแล้วพร้อมกันนั้นก็มีแต่จิตสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสนะเรียกว่าสัจจิตปริโยทัปปนังต้องมาปฏิบัติอย่างนี้จึงจะได้ผลอย่างที่กล่าวนี ้ครับผมกราบขออนุญาตเรียนสอบถามเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับเพราะท่านครับผมได้ศึกษาพระไตรปิฎกตามที่ได้นำเสนอไปเมื่อครู่นี้เกี่ยวกับเรื่องการดับความอาฆาตพยาบาทเนี่ยอ่านโดยผิวเผินตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นกำปั้นทุบดินแต่อ่านโดยละเอียดแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าทำให้เห็นแนวในการปฏิบัติที่อาจจะขจัดกิเลสสายโทสะจริตในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นความอาฆาตปฏิฆะขุนเคืองความไม่ชอบใจขนาดน้อยขนาดกลางขนาดใหญ่อะไรก็ตามนะดูเหมือนพระพุทธเจ้าจะให้แนวในการปฏิบัติว่าจะต้องยอมรับความจริงตามความเป็นจริงรู้ความจริงตามความเป็นจริงยังสำนวนที่ว่าเมื่อเขาได้กระทำกำลังกระทำจักกระทำในสิ่งที่เป็นความพินาศแก่เราจะให้เขากระทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เราได้อย่างไรเนี่ยตรงนี้ผมอ่านผมศึกษาแล้วก็เหมือนหนึ่งว่าพระพุทธเจ้ากำลังบอกกับเราอยู่ในทีว่าก็ยอมรับความจริงซะสิถ้าเขาทำชั่วกับเราก็เป็นการทำชั่วแก่เราจะไปอยากให้เขาทำดีกับเราได้อย่างไรในเมื่อเขาทำความชั่วกับเราอยู ่ อ่ะ นั่นหมายความว่าเห็นความจริงตามความเป็นจริง ครับผม แล้วเราก็จบแล้วอันนี้แหละเราต้องเชื่อกรรมเชื่อวิบาก นะครับ ใครทำกรรมชั่วก็เป็นชั่วของผู้นั้นเป็นกรรมสกะนะเป็นกรรมสกตาหรือกรรมสกะเป็นกรรมของตน ครับผม เรียกว่าเป็นของตนแล้วทำชั่วแล้วจะไปไม่เอาจะไปโยนทิ้งจะไปแบ่งให้ใครไม่ได ้นะครับ ทำดีไม่เอาก็ไม่ได้ทำดีก็ต้องเอาต้องเป็นทายาทกรรมทายาโทต้องเป็นกรรมของตนอย่างนี้เป็นต้น ครับผม ต้องศึกษาดีๆธรรมะของพระเจ้านี้เป็นสัจจะที่พิสูจน์ได้ แล้วก็ผมได้พยายามจะศึกษาทั้งในพระไตรปิฎกด้วยแล้วก็ทั้งในแง่ของการปฏิบัติส่วนตนด้วยนะได้ค้นพบว่าการปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นการขจัดการจัดการกับกิเลสตัวใดก็ตามสิ่งที่จะจัดการได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดดูเหมือนว่าจะต้องใช้ปัญญาม ีปัญญานำเริ่มต้นศึกษาเป็นสุตตมยปัญญา ครับผม แล้วก็เอาไปคิดทบทวนวินิจฉัยอะไรออกมาเรียกว่าจินตามยปัญญา ครับ เกิดปัญญาในปริยัติ ครับ นี้เรียกว่าเกิดปัญญาในระดับต้น ครับ เรียกอีกทีนึงก็ว่าทำทิฏฐิให้แจ้ง ครับผม ทำเกิดให้สัมมาทิฏฐิก็คือเรียนรู้มาฟังมาอ่านมารับทราบมาจากข้างนอกแล้วก็เอามาประมวลว่าจินตามยปัญญาทบทวนประมวลดูรายละเอียดตัดสินอะไรให้ดีๆก็เป็นเชิงคิดเป็นเชิงตรรกศาสตร์เท่านั้นส่วนมากในศึกษาแต่ตรรกศาสตร์แบบนี้กันส่วนใหญ่ในศาสนามันถึงไม่มีผลมันไม่ถึงขั้นภาวนามยปัญญาส่วนของสุตตามยปัญญากับจินตามยปัญญาเนี่ยมันเป็นความฉลาดหรือเป็นปัญญาเป็นความรู้ในระดับของสัมมาทิฏฐิเท่านั้น ถ้าม ันมีเงื่อนไขอีกนะว่าถ้าเรียนรู้มาถูกต้องนะในว ่ าสัมมาทิฏฐิเป็นความรู้แต่แค่สมาธิยังไม่ได้มีเนื้อมีหนังยังไม่มีเกิดผลอะไรเลยแล้วก็ส่วนมากคนเราก็เลยไม่สามารถที่จะบังคับจิตใจหรือว่าทำให้จิตใจของเราเนี่ยไม่มีอำนาจกิเลสนั้นๆมาบงการได้เพราะว่ามันไม่ได้ฝึกละกิเลสออกได้แต่เข้าใจเฉยๆรู้แล้วก็นึกว่าตัวเองบรรลุซาโตริอะไรอย่างนี้เป็นต้นแบบเซนนะเข้าใจโอ้เข้าใจชัดแจ้งแล้วก็นึกว่าตัวเองบรรลุไอ้ความจริงยังไม่ใช่ต้องฝึกฝนปฏิบัติล้างมิจฉาซึ่งมีกิเลสทั้งเบื้องต้นทำกลางบั้นปลายมีกิเลสหยาบกิเลสกลางกิเลสลึกด้านถึงขั้นอนุสัยกิเลสเลยทีเดียว ครับเพราะฉะนั้นเมื่อใช้หลักในการพิจารณาตามนัยยะที่พระพุทธเจ้าได้แนะเป็นแนวหรือเป็นไกด์นำทางนะตรงนี้ก็คงจะทำให้พวกเรานำไปประยุกต์ใช้กับกิเลสสายโทสะในทุกรูปแบบได้เป็นอย่างดีเลยนะว่าใช้ปัญญาวิปัสสนายอมรับความจริงตามความเป็นจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็มีความเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมตามที่พ่อท่านได้ว่ามาน ั่นอย่างหนึ่งก็มีเหตุผลที่เคยยกเป็นเหตุผลนี่พูดซ้ำพูดซากมาหลายทีแล้ว เรื่องนี้ก็คือให้พิจารณาอย่างนี้คนที่เข้ามาทำร้ายเรานะอันนี้พิจารณาเพื่อเราจะได้หยุด คนที่มาทำร้ายเราเนี่ย นะเขาทำร้ายเราถ้าเราไปโกรธตอบถ้าเราไปทำร้ายตอบหรือแม้แต่แค่โกรธตอบเนี่ยเราก็ทุกข์แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะมาทำร้ายเรา 1. ถ้าเราโกรธตอบเราทุกข์ 2. เขาทำร้ายเราคนที่ทำร้ายเราเนี่ยเราไปทำหรือว่าเขาทำ เขาทำครับ เขาทำความร้ายความเลวนั้นมันอยู่ที่เขา ใช่ครับ ไม่ใช่อยู่ที่เรา ครับผม ถ้าเราไม่สามารถจะยับยั้งบอกเขาว่าหยุดเถอะหยุดเถอะพูดแต่ดีห้ามกันแต่ดียับยั้งกันแต่ดีดีๆไม่ต้องไปรุนแรงไม่ต้องไปตอบโต้แก้แค้นฆ่าแกงอะไรกันถ้าเขาเองเขายังไม่หยุดเราก็ต้องควรหยุดหรือหลบหนีเสียหลบเลี่ยงเสียไม่ควรจะไปตอบโต้อะไรเลยเพราะก็คืนตอบโต้กันไปกันมาก็เท่ากับสาดน้ำสาดขี้โคลนรถกันแล้วมันก็ตั้งงั้นเองแต่นี่มันไม่ใช่ขี้โคลนถ้าเผื่อว่ามันแรงมันก็เจ็บก็ปวดหรือตายไปด้วยกันทั้งคู่ สาดขีปนาวุธใส่กัน สาดขีปนาวุธใส่กันเท่านั้นเอง ครับผม เพราะงั้นเราก็ควรจะหยุดทีนี้มาทำความค้นคว้ากันไปถึงความจริงลึกก็ไปกว่านั้นอีกคนที่เข้ามาทำร้ายเราเนี่ยเขาทำถูกต้องไหม ครับ เขาทำร้ายเพราะเราชั่ว ครับผม เขาทำร้ายเราเพราะเราทำชั่วแล้วก็ต้องถามต้องไถ่ต้องศึกษากันแล้วว่าทำไมคุณจะมาฆ่าแกงเราทำไมเขาจะคุณจะต้องมาเอาขีปนาวุธมายิงเราเราผิดอะไรก็ต้องตอบถามโต้ตอบกันถ้าเผื่อว่าเขาก็บอกมาว่าคุณผิดอย่างนั้นคุณผิดอย่างนี้คุณอย่างนั้นเราก็รับฟังมาตรวจสอบถ้าเราผิดจริงเราก็ควรจะขอบคุณเขาที่เขามาประท้วงเขาจะมาทำร้ายเราเพื่อให้เราแก้ไขปรับปรุงไม่อย่างนั้นเราจะเป็นคนร้ายคนเลวเขาไม่ต้องการให้เราทำร้ายทำเลวเขาก็จะปราบเราก่อนก็ดีแล้วนี่เมื่อเราตรวจสอบแล้วว่าเราเองเราผิดจริงเราก็ต้องขอบคุณเขาแล้วก็เลิกสิมันก็สงบแต่ถ้าเราไม่ผิดจริงเขามาทำร้ายเราหรือว่าเขามาติเตียนเราเขามาว่าเราเขามาลงโทษเราแล้วเราไม่ผิดจริงไม่ผิดจริงก็ให้เขามาตรวจสอบให้เขามาดูเลยให้เขามาทำเลยให้เขามาเห็นเลยว่าความเป็นจริงคุณเข้าใจผิด ครับ คุณเองนั่นแหละคุณเข้าใจผิดคุณมาทำร้ายงี้คุณเสียหายนะ ครับผม เมื่อเขาเห็นความจริงว่าเราไม่ได้ผิดจริง ครับ มันก็จบอีก ครับ นะเรื่องของเรื่องมันก็เท่านั้นหนึ่งก่อทุกข์สองความจริงทางด้านเขาที่ว่าเขาเข้าใจเรานี่ผิดหรือไม่ผิดก็ยังไม่กระจ่างก็จัดการให้มันกระจ่างเสียทั้งสองด้านถ้าเราผิดจริงเราก็แก้ไขแล้วก็ขอบคุณเขาถ้าเราไม่ผิดจริงก็ให้เขาตรวจสอบให้เขาจัดการมาทำให้เขาจนกระทั่งเขาหายแคลงใจคลางหมดข้อสงสัยมันก็จบเรื่องไปก็สงบ ครับเพราะฉะนั้นตามรายละเอียดที่พ่อท่านได้อธิบายเพิ่มเติมจากพระไตรปิฎกในส่วนนี้มาก็คิดว่าผู้ฟังรายการของเราคงจะน้อมนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อละความโกรธความเกลียดความอาฆาตพยาบาทได้ในที่สุดทีเดียวโทรศัพท์ที่733-5550 733-5551 525354รอรับอยู่เพื่อนำเสนอสู่บรรยากาศของรายการทุกปัญหาชีวิต สันติภาพ นะเป็นไงหนูฟังพ่อท่านโพธิรักษ์แล้วรู้สึกยังไง แบบดีค่ะท่านหนูชอบท่านเคยเห็นท่านแล้วครั้งหนึ่งก็ฟังก็ชอบตอนนั้นเอาเทปธรรมะของท่านมาฟังก็ชอบการบรรยายธรรมของท่านนะคะ อ๋อลึกซึ้งดี ค่ะคือหนูอยากได้ม้วนเทปที่ฝึกสมาธินะคะท่านแต่ว่าจะไปให้หนูนั่งหลับตาหนูไม่มีเวลาคือว่าหนูไม่มีเวลาว่างเลยนะคะท่าน งั้นเอางี้ดีกว่า ม้วนเทปธรรมะค่ะ เดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวจะให้พ่อท่านได้อธิบายว่าวิธีการฝึกสมาธิโดยที่ไม่มีเวลานั่งสมาธิจะทำยังไงก็เป็นโทรศัพท์เข้าสู่บรรยากาศของรายการของลูกผู้หญิงคนหนึ่งเป็นลูกผู้หญิงวัยสักประมาณ20ต้นๆวิธีการฝึกสมาธินั่งสมาธิฝึกสมาธิโดยไม่มีเวลานั่งสมาธิจะทำอย่างไรมีทางเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรบ้างขอกราบนมัสการพ่อท่านสมณโพธิรักษ์นะครับวิธีการฝึกสมาธิโดยไม่มีเวลานั่งสมาธิจะทำยังไงครับ แม่คำถามนี้นี่นานๆจะเจอประเสริฐเหลือเกินคำถามนี้ประเสริฐมากทุกวันนี้นี่คนเข้าใจว่าสมาธินั้นคือการจะได้สมาธิต้องไปนั่งหลับตาสะกดจิตเท่านั้นได้สมาธิก็ไม่ผิดนะก็ไม่ผิดที่บอกว่าสมาธิจะได้จากการนั่งหลับตาสะกดจิตนั่นก็เป็นสมาธินั่นก็ไม่ผิดแต่สมาธิอย่างนั้นเป็นสมาธิที่เกิดมานานแล้วเป็นสมาธิตั้งแต่พระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นมาในโลกฤาษีชีพรายใครต่อใครเรียนรู้สมาธิแบบนี้เนี่ยเป็นรูปฌานอรูปฌานอารานบทอุทกดาบทอะไรก็เรียนมาฝึกมาสมาธิแบบนี้รู้กันทั่วไปที่ถามมาว่าทำอย่างไรถึงจะได้สมาธิโดยไม่ต้องไปนั่งอันนี้ประเสริฐมากนี่แหละคือสัมมาสมาธิของพระพุทธเจ้าสมาธิของพระเจ้านี่แปลกจากสมาธิของที่อื่นทุกวันนี้ศาสนาพุทธเราแม้แต่ในเมืองไทยนี่ก็เข้าใจกันยังไม่ได้ทั้งที่เรียนคำว่าสัมมาสมาธิอยู่ทีเดียวเรียนมรรคองค์8ข้อที่8คือสัมมาสมาธิข้อที่1คือสมาธิทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสตินี่7ข้อแล้วก็สัมมาสมาธิเป็นข้อที่8ก็รู้ก็เรียนกันนะและพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม14มหาจัตตารีสกสูตรนะซึ่งมีอยู่มากข้อเลยมหาจัตตารีสกสูตรนี้อธิบายถึงสัมมาสมาธิหรืออธิบายถึงวิธีการปฏิบัติมรรคองค์8นี่อย่างชัดเจนอย่างแต่มันก็อาจจะยากเพราะมันก็อาจจะสั้นๆหน่อยถ้าไม่ได้อธิบายถึงรายละเอียดแต่ว่าก็กระจ่างสมบูรณ์เลยจะปฏิบัติอย่างไรสมาธิคืออะไรเวลาปฏิบัติอย่างไรจะสมาสังกัปปะอย่างไรปฏิบัติได้จะมีองค์ธรรมอย่างไรสมาสังกัปปะสมาวาจามีมิจฉาอย่างไรสมากัมมันตะมีมิจฉาอย่างไรมีสมาอย่างไรตั้งแต่สมาทิฏฐิและสมาทิฏฐิมีมิจฉาทิฏฐิอย่างไรสัมมาทิฏฐิอย่างไรซึ่งมีทั้งมิจฉาทิฏฐิ10สมาทิฏฐิ10อันนี้เป็นต้นนั่นนี่ก็เกริ่นให้ฟังก่อน นะถ้าจะอธิบายถึงนี้มันจะเป็นหลักวิชาคิดว่าหนูก็คงจะฟังไปแล้วก็คงจะยากก็บอกวิธีให้ง่ายๆคร่าวๆก่อนกันแล้วกันวิธีจะปฏิบัติสมาธิที่ไม่ต้องไปนั่งหลับตานั้นก็ต้องปฏิบัติมรรคองค์8หรือปฏิบัติอย่างนี้ปฏิบัติโดยจะต้องเรียนรู้วิธีการปฏิบัติเรียกว่าทำความเข้าใจให้เป็นสมาธิทิคือปฏิบัติให้รู้ว่าสิ่งนี้ไม่ดีสิ่งนี้ดีไม่ดีเราเรียกว่ามิจฉาดีเราเรียกว่าสัมมาสิ่งที่ไม่ดีหรือไม่ถูกต้องเรียกว่ามิจฉาสิ่งที่ดีที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาอย่างนี้เป็นต้นนะก็คือรู้กุศลอกุศลที่ต้องลึกซึ้งในเรื่องกุศลอกุศลนี่ไม่ใช่เรื่องตื่นๆอย่างโลกโลกโลกียะก็รู้ว่าดีก็คืออย่างโลกโลกยิ่งไปใช้ระบบทุนนิยมแล้วก็ดีว่าจะต้องลาลาบลายศได้เงินมาได้อำนาจมาสูงๆนี่คือดีโดยที่คนอื่นเขายินยอมถ้าเขายินยอมเราก็ใช้ได้ทั้งนั้นตั้งแต่เป็นการเอาเปรียบเอารัดเขาจำนนเขาต้องยินยอมอย่างคนจนต้องยินยอมต่อคนร่ำรวยอยู่ลูกชาวบ้านหรือว่าคนทั่วไปที่ไม่มีอำนาจทางเศรษฐกิจไม่มีอำนาจทางสังคมก็ต้องยอมให้แก่ผู้ที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจมีอำนาจทางสังคมกดขี่ข่มเหงอยู่ต้องจำนนก็ถือว่าสุจริตอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเป็นความช่อฉนเป็นความไม่ซื่อสัตย์สุจริตไม่เป็นความยุติธรรมต่อสังคมอยู่ก็ยังไม่เข้าใจกันนะเพราะงั้นก็ต้องมาปฏิบัติอ่านความคิดเรียกว่าสัมกัปปะนะในมรรคองค์8เนี่ยเราจะต้องมาเรียนรู้ความคิดเรานี่เป็นหลักเลยตรงนี้นะสำคัญจะเป็นวาจาจะเป็นการกระทําอิริยาบถต่างๆก็ตามจิตที่คิดจิตที่มีอํานาจจิตนี่แหละเป็นตัวบงการพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดว่าจิตนี่เป็นประธานสิ่งทั้งปวงเพราะจะออกไปเป็นวาจาออกไปเป็นกรรมกิริยากายกรรมกิริยาอิริบทต่างๆก็ตามจนกระทั่งไปถึงขั้นทำสัมมาอาชีพมิจฉาชีพไปทำการงานอาชีพต่างๆก็เกิดมาจากภูมิปัญญาในจิตและกำลังในจิตรู้เหมือนกันว่าอาชีพนี้ไม่ค่อยดีเช่นพวกที่เขาไปขายยาบ้าเป็นต้นเขารู้ว่าอาชีพนี้ไม่ดีรู้ว่าไม่ดีแต่เขาไม่มีกำลังใจพอที่จะหยุดเพราะมันขี้โลภมันได้เงินดีมันได้เงินง่ายแม้จะเสี่ยงภัยถึงตายเขายังยอมเสี่ยงอย่างนี้เป็นต้นหรือเขาไม่ลดไม่ละชีวิตของเขาเมื่อไม่ลดไม่ละสิ่งที่ไปเสพไปติดไปฟุ้งเฟ้อบำเรอบำรุงตัวเองมากมายเปลืองๆทำการงานก็ไม่รู้จักการงานไม่รู้จักขยันหมั่นเพียรในอาชีพสมาอาชีพต่างๆพึ่งตนเองไม่ได้เลี้ยงตนเองไม่ได้ทำมาไม่พอที่จะไปบำเรออบายมุขไปบำเรอกามไปบำเรอความรื่นเริงบันเทิงฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือที่โลกหลอกเราไม่มีกำลังใจไม่มีปัญญารู้ไม่รู้จักวิธีลดละเลิกมาเขาก็มีใจแข็งแรงคำว่าสมาธินั้นโดยความหมายตรงๆของมันที่จริงมันรวมทั้งปัญญาด้วยแต่เอาเถอะเอาแต่เฉพาะสมาธินั้นหมายความถึงกำลังของจิตที่ตั้งมั่นหรือแข็งแรงสมาธินี่หมายความว่าใจตั้งมั่นใจแข็งแรงเพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรให้ใจตั้งมั่นใจแข็งแรงก็ต้องรู้ว่าเราจะต้องเลิกสิ่งที่มาเป็นภัยหรือมาเป็นตัวกวนเลิกสิ่งที่มาเป็นตัวกวนในใจของเราก็คือใจของเราไปเสพไปติดแล้วไปเป็นกิเลสตัณหาอุปาทานเราไปติดสิ่งฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยไปติดอบายมุขเป็นต้นผู้หญิงก็อาจจะไปติดเรื่องแต่งตัวฟุ้งเฟ้อระเริงสวยงามอะไรมากมายซึ่งไม่เป็นแก่นสารสาระอะไรเดี๋ยวนี้มอมเมากันมากเลยโอ้ยสวยไปหมดทุกอย่างทุกขุมขนตั้งแต่ปลายผมไปจนกระทั่งถึงปลายเท้าพื้นเท้าเขาหลอกไปหมดเลยจะต้องสวยผมต้องสวยสลวยแล้วก็หาของมาขายมาบำรุงผมจะต้องงามอย่างนี้ต้องสีนี้ต้องย้อมสีนั้นต้องอะไรอะไรเนี่ยสิ่งเหล่านี้คือความฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยคือความถูกหลอกที่มันจัดจ้านมากเลยแล้วคนผู้หญิงก็อยากจะสวยอยากจะงามก็ไปทำไปหมดเลยต้องทำต้องขัดผิวขัดหน้าขัดตาแต่งคิ้วแต่งคางแต่งขอบตาริมตาต่อแต่งจมูกแต่งปากแต่งคางแต่งหูแต่งหัวแต่งไปหมดทั้งตัวเลยและแต่งพิรึกพิเรนอีกด้วยสิ่งเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่ถ้าพูดให้ชัดๆก็คือเป็นสิ่งที่โง่เง่าเหมือนกับคนโบราณดึกดำบรรพ์นึกออกไหมเขาขี่เขาทาเขาเอาอันนู้นจิ้มเอาอันนี้ทาเอาดินกรีดเอาอันนี้นะแต่ทำอะไรแต่เดี๋ยวนี้ก็เหมือนกัน ครับผม คล้ายกันนะถ้านึกถึงแล้วจะเหมือนกันเลยนะทำขีดตรงนั้นลายตรงนี้ป้ายตรงนั้นแหว่งตรงนี้ตัด ต่ออะไรต่างๆนานาสมัยโบราณตั้งแต่ดึกดำบรรพ์นั่นคนป่าคนเถื่อนเขาทำมาแล้วเดี๋ยวนี้ก็กำลังจะเดินกลับไปหาทางป่าทางเถื่อนอย่างนั้นร่างกายของเรามันเป็นบุญธรรมกรรมแต่งมีมาอย่างไรรักษาสุขภาพนั้นแข็งแรงนะจบ ครับผม ไม่ต้องไปประคบประงมหรือไปต้องไปตบไปแต่งไปทำอะไรมันมากเกินการทุกทรมานนี่ก็ทุกทรมานกันมาเยอะแยะก็ได้ฟังข่าวฟังคราวไปศัลยกรรมอะไรมาไปทำนู่นนี่มาเยอะแยะทุกร้อนอย่างนี้เป็นต้นนี่เรื่องผู้หญิงอาตมาก็พูดถึงแง่ของผู้หญิงถ้าของผู้ชายก็จะไปในทางสิ่งเสพติดเหล้ายาไอ้นู่นนี่ถึงแม้ผู้หญิงก็ไปเสพติดเสพยาเหมือนกันเนี่ยเราจะต้องมาเรียนรู้สิ่งฟุ้งเฟ้อพวกนี้เรียนรู้ให้จริงแล้วตั้งเป็นศีลตั้งใจเลยว่าเราตรวจตัวเราเองว่าเราติดอะไรในเรื่องที่บริหลงความสวยความงามความเสพความติดแม้แต่ที่สุดไปกินอยู่เราจะไปกินไปอยู่อะไรนี่ไปเที่ยวไปเตร่ไปกินเที่ยวอะไรที่มันฟุ้งเฟ้อเกินการรู้ให้ได้เรามีปัญญาเท่าไหร่เราใช้ปัญญาของเราตรวจสอบเราควรจะเลิกแล้วตั้งเป็นศีลเลยเราจะเลิกจะไม่ไปฟังคอนเสิร์ตจะไม่ไปดูเอเชียนเกมอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันเป็นเรื่องเปลืองพลันผ่านอะไรไปอีกตั้งเยอะตั้งแยะเรารู้เลยว่าไอ้พวกนี้เป็นอบายมุกการละเล่นนะสิ่งเสพติดการละเล่นมหรสพต่างๆเที่ยวกลางคืนคบมิตรชั่วอะไรต่างๆพวกนี้อบายมุกต่างๆตรวจตัวเองหรือเรามีกิเลสโลภอะไรจัดเกินไปมันโลภมากเกินไปราคะมากเกินไปหรือมีโทสะรุนแรงด้านนั้นด้านนี้ตั้งสัจจะหรือตั้งกรรมฐานหรือตั้งศีลหลักเกณฑ์นั่นเองตั้งเป็นหลักเป็นเกณฑ์ให้เราว่าเราจะเวรมณีหมายความว่าจะงดเว้นจะงดเว้นสิ่งนี้จะเลิกสิ่งนี้ตั้งไว้เลยพอตั้งแล้วเสร็จคุณมาอ่านจิต ครับ พอเราตั้งจิตว่าเราจะเลิกสมมุติว่าเราเองเราชอบไปดูคอนเสิร์ตนะหรือผู้หญิงนี่ชอบไปช้อปปิ้งเราบอกว่าเราจะไม่ช้อปปิ้งละหรือจะช้อปปิ้งสมมุติว่าแต่ก่อนนี่แหมช้อปปิ้งเนี่ยอาทิตย์นึงตั้ง10วัน20ครั้งไปช้อปปิ้งมันจะไปเหลืออะไรมันก็หมดก็เปลืองนะแล้วมันก็จิตใจไม่แข็งแรงสักทีเราอ่อนแอถึงไปอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวก็เจอไอ้นั่นก็อ่อนเจอนี่ก็ใจอ่อนเจอนี่ใจอ่อนมันก็ตายพอดีหากินก็ไม่พอกินหาใช้ก็ไม่พอใช้มีชีวิตก็เสียแรงเสียเวลาเสียทุนรอนเสียอะไรไปหมดเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาเป็นคนที่จะต้องรู้จักหลักเกณฑ์ของชีวิตและตั้งอย่างที่ว่านี้จะลดอะไรตั้งไปจะลดอะไรตั้งไปแม้แต่การกินอะไรมันเหลือเกินไอ้นองติดไอ้นั่นชอบไอ้นี่อะไรมากมายหยุดนะเราจะติดอาหารแบบนั้นแบบนี้หรือว่าเจ้านั้นเจ้านี้มันอร่อยนักหนาอาหารอะไรที่กินถูกหลักอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารลงไปในร่างกายมันก็ได้ทั้งนั้นไม่จำเป็นจะต้องไปติดเจ้านี้ปรุงอร่อยเจ้านี้ปรุงนั่นปรุงนี่แล้วก็ราคาแพงอย่างนี้ตัดเลยหยุดไม่กินอันนี้นี้ตั้งเป็นศีลของเราเมื่อปฏิบัติศีลแล้วจงมาอ่านว่าเมื่อเรากำหนดว่าไม่ทำจิตมันจะเป็นกิเลสมันจะดิ้นรนแหมเรานี่นะเคยได้เคยอยากได้มีเงินมีทองที่จะไปซื้อไปหาซะด้วยนะแต่เสร็จแล้วเราก็ทนไม่ได้มันจะดิ้นรนจะเห็นจิตดิ้นอ่านจิตนั่นแหละคือกิเลสตัณหาอุปาทานมันดิ้นมันจะไปเอามาเสพสมสุขสมให้ได้เราก็ต้องพิจารณามันนะฟังนะนี่วิธีปฏิบัติเมื่อมันเกิดเมื่อใดพิจารณาให้เห็นด้วยความเป็นจริงเลยว่าเราไปโง่อะไรไปเป็นทาสมันทำไมมันจะต้องไปใช้อย่างนั้นจะต้องไปได้อย่างนั้นจะต้องไปกินอย่างนั้นจะต้องไปเที่ยวอย่างนั้นจะต้องไปเป็นอย่างนั้นไปทำไมทำไมเราหยุดเนี่ยเราจะเบาลงเราจะไม่เป็นภาระเราจะด้อยตรงไหนเราจะเสียหายตรงไหนเราจะเบาสบายขึ้นต่างหากเราจะดีงามขึ้นต่างหากทั้งเหตุผลทั้งหลักฐานความจริงหาเหตุหาผลนี่เรียกว่าวิปัสสนาวิปัสสนาหมายความว่ารู้แจ้งเห็นจริงรู้แจ้งความจริงเห็นจริงความจริงให้ได้จนกระทั่งเห็นกิเลสที่มันอยากมาดิ้นรนอ่อนตัวอ่อนแรงลงนี่แสดงว่าจิตของเราชนะกิเลสแพ้กิเลสอ่อนตัวเบาตัวเรียกว่านี่แหละคือเป็นฌานลดละกิเลสเบาบางจางคลายเรียกว่าความลดละจางคลายเรียกว่าวิราคะนะถ้าเรียกว่าวิราคานุปัสสีตามเห็นความจางคลายงี้ลงมาจริงๆทางจิตนี่ก็เกิดญาณปัญญาเรียกว่าเห็นทางในถ้าเราเข้าใจจิตเราเองอย่างนี้วิเคราะห์วิจัยอย่างนี้แล้วปฏิบัติแล้วเราเห็นอย่างนี้เรียกว่าเรากำลังเกิดฌานและกำลังเห็นมีปัญญาในฌานเห็นว่าเราเองกำลังลดละฌานนี่คือการเพ่งเผากิเลสปฏิบัติไปแล้วลดกิเลสได้อย่างนี้จริงๆจริงๆสั่งสมลงไปจะเป็นฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆมีรายละเอียดมากกว่านี้นะอาตมาจะอธิบายถึงฌานหนึ่งอย่างไรฌานสองอย่างไรฌานสามอย่างไรฌานสี่อย่างไรในวันนี้คงจะไม่มีเวลามันละเอียด มากทีเดียวก็ค่อยไล่ไปตั้งแต่โอ้โหองค์ฌานที่หนึ่งจะต้องมีวิตกวิจารมีปิติมีสุขอะไรไปอย่างนี้เป็นต้นเป็นเอกคตาในระดับแรกจนกระทั่งมันลดปิติลดวิตกวิจารมีปิติมีสุขมีอะไรลดลงไปอีกเป็นเอกคตาระดับ2จนกระทั่งลดปีติเป็นสุขลงไปหาอุเบกขาเป็นเอกคตาระดับ3จนกระทั่งแม้ได้สุขก็ไม่ติดไม่ยึดเป็นเอกคตาระดับ4อะไรนี่ถ้าจะขยายเป็นภาษาง่ายๆมันคงจะยืดยาวนี่ก็ขอพูดเป็นหลักวิชาไว้ก่อนเป็นภาษาหลักวิชาอาตมาก็ว่าอธิบายให้ฟังว่าไปปฏิบัติอย่างนี้มันจะสั่งสมลงในจิตจิตแล้วลดกิเลสได้นั่นแหละคือเรากำลังทำสมาธิเมื่อทำไปได้เรื่อยๆเราก็จะแข็งแรงขึ้นเห็นความจริงมากขึ้นว่าเราลดได้จิตเราเบาเราจางเราไม่มีกิเลสงี้เราโปร่งใสแล้วเราก็ไม่เป็นภาระแล้วเราก็ลดอย่างนั้นเราจะปิติภูมิใจเราจะแข็งแรงขึ้นปัญญาก็เกิดจิตก็มีความแข็งแรงตั้งมั่นเรียกว่าสมาธิจะสั่งสมลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทำเรื่อยๆอย่างนี้จะเป็นสัมมาสมาธิในการทำงานทำการในการที่จะพูดจะจาจะเดินจะเหินมีชีวิตประจำวันไม่ต้องเป็นนั่งไม่ต้องเป็นนั่งนะเราจะค่อยๆเรียนรู้ซึ่งมันไม่ง่ายจริงๆมันไม่ง่ายธรรมะของพระเจ้านี่ไม่ง่ายแต่ต้องศึกษาและฝึกฝนปฏิบัติจริงๆแล้วเราจะค่อยๆเกิดองค์ฌานของพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้เนี่ยเราจะเกิดมุทุภูตธาตุหรือมุทุภูเตกัมมณีเยทีเตอเนชปเตนี่เป็นภาษาบาลีนะก็ขออนุญาตอธิพูดสักนิดนึงอธิบายเป็นภาษาไทยก็คือมุทุภูตมุทุภูเตหรือมุทุภูตธาตุนี่ภูตาก็คือจิตของเรานี่แหละมุทุแปลว่าอ่อนจิตหัวอ่อนจิตจะเกิดปัญญาแววไวแล้วจิตก็จะดัดได้ง่ายปรับได้ง่ายขึ้นไปเรื่อยๆกัมมณียะหรือกัมมณีเยเนี่ยหมายความว่าเสร็จแล้วเราก็จะทำการงานอะไรอยู่นี่แหละไม่ได้เป็นนั่งหลับตาอยู่หรอกการงานต่างๆไม่ว่าการงานการกระทำทางกายวาจาใจหรืออาชีพอะไรที่ทำอยู่เนี่ยมันก็จะดีขึ้นเหมาะควรขึ้นดีปรับตัวได้สมควรขึ้นเจริญขึ้นเรียกว่ากัมมณียะจิตของเราทั้งมุทุภูตะจิตที่หัวอ่อนทั้งจิตรู้ได้ญาณดีขึ้นแล้วก็มีกำลังแข็งแรงทำการงานทำอะไรได้จะดีเจริญขึ้นนี่แหละจะสั่งสมลงเป็นทีเตอเนชปเตจะตั้งมั่นแข็งแรงขึ้นไปแล้วก็จะไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่กระทบเหตุปัจจัยที่มันจะมายั่วมายวนแต่ก่อนนี้โอ้โหเราเจอลิปสติกแท่งนี้เราก็ใจอ่อนแล้วแต่เดี๋ยวนี้เราเข้าใจแล้วล่ะไม่ต้องไปใช้ลิปสติกอย่างนี้อย่างนี้พอแล้วปากเรานี่ก็ทำงานทำการเลือดลมเราดีปากเราก็แดงเองนี่ชมพูเองไม่จำเป็นจะต้องไปทาให้มันเป็นสีหลอกคนอะไรไม่เรื่องเราไปหลอกเอาคนตาถั่วมาเปล่าๆถ้าใครตาดีก็เจอปากเราสวยๆต้องธรรมชาตินี่ดีกว่าอะไรพวกนี้มันจะเกิดญาณปัญญาเกิดสั่งสมลงเป็นทั้งปัญญามีมุทุภูตะมีกัมมณียะแล้วจิตของเราก็จะแข็งแรงเป็นทีตะเป็นอนเนชาไม่หวั่นไหวต่อโลกกระทำไม่หวั่นไหวต่อโลกีที่หลอกอย่างนี้เป็นฌานของพระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นสัมมาสมาธิสั่งสมลงปฏิบัติไปในขณะที่มีชีวิตอยู่ประจำวันนี่ก็อธิบายเร็วๆอธิบายคร่าวๆรายละเอียดมีมากนะอาตมาอธิบายแล้วมีคนไปเรียบเรียงไปเขียนเป็นหนังสือไปทำเป็นหนังสือสัมมาเป็นสมาธิพุทธนี่เล่มเบลอแต่ยังไม่จบด้วยซ้ำไปภาคเดียวยังไปภาคสองยังไม่ได้เรียบเรียงเขียนออกมาอีกเลยนะก็ค่อยๆติดตามกันนะถามมานี่โอ้โหอาตมาชื่นใจนะหนุ่มๆสาวๆถามถึงเรื่องว่าทำอย่างไรจะได้สมาธิโดยไม่ต้องไปนั่งหลับตานี่เป็นภาษาที่ถามที่พิเศษมากเก๋มากเท่มากนอกนั้นมีแต่ถามไปนั่งสะกดจิตทำสมาธิแบบนี้นี่เยอะแยะไปหมดเลยซึ่งมันไม่ใช่ของพุทธโดยตรง ครับก็คิดว่าคุณสายสุนีหญิงสาววัย20ถึง21ปีนะที่ได้มีโอกาสโทรศัพท์เข้ามาสู่บรรยากาศของรายการได้ฟังแล้วคงจะเกิดความชัดเจนนะเพราะว่าในส่วนของผู้ดำเนินรายการก็เปิดโอกาสให้พ่อท่านได้อธิบายเรื่องนี้ให้เต็มที่ให้มากที่สุดเพราะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ทางนี้เพราะว่าหลายคนมักจะบ่นว่าฉันเป็นคนมีงานเยอะฉันไม่มีเวลาไปปฏิบัติธรรมนะคำว่าปฏิบัติธรรมของฉันก็คือไปใส่ชุดขาวไปนั่งหลับตาทำสมาธิอยู่ที่วัดจนกระทั่งทุกวันนี้กลายเป็นว่ารูปแบบของการปฏิบัติธรรมก็คือจะต้องผูกติดอยู่กับไปอยู่วัดหรือไม่ก็จะต้องปลีกตัวเองออกจากการงานประจำมาเนี่ยแต่เมื่อฟังพ่อท่านอธิบายเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยพาให้คิดว่า นะทำงานก็ปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านเราก็ปฏิบัติธรรมอยู่ที่ทำงานก็ปฏิบัติธรรมนั่งรถนั่งเรือไปเหนือร่องใต้เนี่ยปฏิบัติธรรมทำสมาธิได้หมดเลยนะครับพ่อท่านครับ ใช่ปฏิบัติธรรมทั้งนั้นแหละถ้าเผื่อว่ารู้ทฤษฎีเอกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติธรรมอยู่ทุกเวลา24ชั่วโมงแม้แต่การนอนก็ต้องมีการสังวรให้นอนอย่างมีสติแล้วก็ฝึกตนให้เป็นคนมีสติแม้แต่การหลับนอน ครับแม่ฟังแล้วถ้าเราสามารถปฏิบัติได้ตามนี้แล้วมีสมาธิได้จริงตามที่พ่อท่านได้พูดมาเนี่ยนะก็เชื่อเหลือเกินว่าพวกเราคงจะมีเวลาปฏิบัติธรรมตลอด24ชั่วโมงนะสัมผัสสิ่งใดเรียนรู้สิ่งใดก็ตามรู้แล้วก็มีอาการอ่านอารมณ์ตามที่พ่อท่านได้อธิบายมาเมื่อสักครู่นี้ก็นับว่าเป็นแนวการปฏิบัติที่ค่อนข้างจะลึกซึ้งพอสมควรท่านผู้ฟังรายการท่านใดมีแนวปฏิบัติธรรมแบบนี้ได้ผลหรือไม่ได้ผลอย่างไรลองโทรศัพท์มาบอกเล่าสู่บรรยากาศของรายการตรงนี้หน่อยสินะที่7335550-4 7335550-4มีเวลาเหลืออีกไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะจะถามปัญหาสั้นๆเพิ่มเติมนิดหน่อยเพราะว่าตรงนี้คิดว่าคงจะไม่อธิบายขยายความมากมายนักเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับ นะเกี่ยวกับครูวรินทร์ที่เขียนมาสู่รายการทุกปัญหาชีวิตเป็นปัญหาในแง่พระวินัยนะครับพ่อท่านครับถามเป็นความรู้บอกว่าพระที่ไม่บิณฑบาตทั้งที่ร่างกายแข็งแรงแต่หุงหาอาหารฉันเองเป็นประจำผิดวินัยหรือไม่อย่างไรคะวงเล็บว่าซื้อหมูดิบๆมาปรุงอาหารอันนี้ครูวรินทร์ได้ส่งประเด็นมาผมอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับพระที่ไม่บิณฑบาตทั้งที่ร่างกายแข็งแรงแต่หุงหาอาหารฉันเองเป็นประจำนะผิดวินัยหรือไม่อย่างไรคะวงเล็บซื้อหมูดิบๆมาปรุงอาหารนิมนต์ครับพระท่านครับ ผิดวินัยตอบได้ตรงๆว่าผิดวินัยนะพระนั้นพระพุทธเจ้าตรัสชัดเจนยืนยันว่ารับอาหารดิบมาไม่ได้ในศีลชัดเจนทัญญาอาหารดิบรับมาทันหายันดิบทัญญาอาหารดิบหมายความว่าจะรับมาเพื่อปรุงเพราะฉะนั้นสะสมอาหารที่รับประทานแล้วแล้วก็สะสมเก็บกักไว้ก็ไม่ได้ผิดวินัยนะจะเป็นอาหารแห้งอาหารอะไรอะไรเพราะงั้นใส่บาตรอาหารแห้งข้าวสารอะไรพวกนี้นี่ผิดทั้งนั้นแหละนะใส่ไม่ได้รับอาหารแห้งมาไม่ได้รับอาหารทัญญาอาหารดิบมาไม่ได ้นะเหมาะสมกับช่วงเทศกาลปีใหม่เลยนะคร ับ เพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้จักศาสนาพุทธแล้วจะทำให้พระสะสมแล้วพระก็ปรุงกินเองไม่มีมนุษยสัมพันธ์กับประชาชนซึ่งประชาชนหรือคารวาสหรือคนทั่วไปเนี่ยจะมีประโยชน์แก่กันและกันกับสมณะเลี้ยงท่านไว้ไปบิณฑบาตก็ให้ท่านคนละเล็กละน้อยเป็นการแชร์บ้านนี้ช้อนหนึ่งบ้านนี้ช้อนหนึ่งบ้านนี้ช้อนหนึ่งคนละช้อนคนละช้อนหลายหลายบ้านท่านก็พอเหมาะที่จะฉันรับประทานอิ่มวันวันหนึ่งแล้วต้องบิณฑบาตเลี้ยงตัวด้วยปลีแข้งเดินบิณฑบาตทุกวันพระพุทธเจ้าท่านตรัสแม้แต่วัดใดมีครัวหรือมีโรงครัวใดๆก็แล้วแต่พระจะไปฉันโรงครัวนี่ไปกินอาหารโรงครัวเขาต่อกัน2วันยังอาบัติเลยอย่างนี้มีอาบัติไว้ในตัวเลยจะต้องไม่บิณฑบาตแล้วไปฉันต่อ2วัน2วันติดกันนี่ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นสรุปแล้วก็คือที่ถามมานั่นน่ะผิดวินัยทั้งสิ้น ผมอยากจะขออนุญาตปรารภเรื่องที่พวกเราเนี่ยเตรียมกำลังทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันเนี่ยหลายคนเตรียมข้าวสารอาหารแห้งใส่ถุงไว้เป็นที่เรียบร้อยเพื่อที่จะนำถวายพระโดยคิดว่านะถ้าพระรับอาหารไปเป็นอาหารสดๆหมายความว่าอาหารข้าวสุกขนมสดเนี่ยนะนะพระก็ฉันได้แค่มื้อหรือ2มื้อแล้วก็จะเหลือเพราะฉะนั้นให้ท่านเก็บอาหารแห้งไว้ฉันได้หลายๆวันเถอะมันจะได้นะเรียกว่าได้บุญยาวนานดีนะหลายคนคิดแบบนี ้นั่นเป็นเหตุผล ครับผม แต่เป็นการทำลายศาสนา ครับ เหตุผลดีเหตุผลถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าทุกคนเข้าใจแล้วก็จะมีปัญญาคิดเองว่าไม่ควรให้ข้าวสารอาหารแห้งแต่เวลานี้อยากจะทำบุญมากๆควรจะทำอย่างไรดีทางอื่นทางออกไม่ใช่ให้แต่อาหารจะทำบุญทำทานเพื่อได้ทานสนับสนุนศาสนาจะใช้ทุนรอนทำนั่นทำนี่สร้างนั่นสร้างนี่ก็ได้ทำไมจะต้องให้แต่อาหารล่ะ ครับผม อาหารมันก็มากแล้วก็วันงานอย่างนั้นก็ให้อาหารมันก็จะมากไปแล้วก็หาวิธีอื่นกันไป คนจะฉลาดเองแต่นี่คนจำนนไม่ฉลาดก็เลยไปพลิกแพลงไปอีกวิธีนึงเอาไปกักไปเก็บให้มันทำลายธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า ครับผม ศาสนามันก็เสื่อมไปสิ ครับ ผมก็เลยอยากจะเชิญชวนผู้ฟังรายการทุกท่านว่าปีใหม่นี้ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าทำบุญตักบาตรกันเลยนะ หรือถ้าทำบุญตักบาตรก็ได้ก็ไปเป็นอย่างอื่นไป โดยวิธีการอื่นใช่ไหมครับ วิธีการอื่นเป็นใบปวารณาที่จะต้องให้วัตถุอย่างนั้นให้วัตถุอย่างนี้หรือแม้คุณจะใช้วิธีปวารณาเป็นเงินเป็นทองก็ต้องมีไวยาวัจก ร ที่จะเอาเงินนั้นไปเป็นส่วนกลางไม่ใช่เอาไปเป็นส่วนของพระของตัวเองซึ่งมันก็ผิดวินัยอีก ครับผม ได้วิธีตรงนี้ขอให้ซื่อสัตย์เถอะ ครับก็ คือจริงใจ ก็คือว่าให้มีระบบบริหารจัดการให้ดูดีแล้วก ็ อย่าประเดประดังใส่บาตรก็จะต้องพระเอากลับไปไม่ไหวแล้วก็กลายเป็นของเสียของเหลือทิ้งซึ่งที่สนามหลวงเนี่ยมีกันเยอะจริงๆไม่ใช่เฉพาะที่สนามหลวงหรอก ที่ไหนก็เวลาหน้าเทศกาลหรือวันหน้าวัดวันธรรมสวรรค์วันธรรมะอะไรพวกเนี้ย ครับคืออยากจะให้ผู้ฟังรายการของเราเนี่ยกระตุ้นความคิดในเรื่องนี้สักนิดนึงถ้าเป็นไปได้แล้วเนี่ยเราออกอากาศในช่วงที่ใกล้จะถึงวันขึ้นปีใหม่เนี่ยอยากจะขอร้องอย่างสำคัญทีเดียวอ่ะหรือผู้ฟังรายการมีความคิดอะไรจากข้อสรุปที่เคยสังเกตบรรยากาศการทำบุญปีใหม่ในช่วงปีก่อนๆที่ผ่านมาเนี่ยจะนำมาพูดคุยปารภขยายผลผ่านรายการตรงนี้เป็นการดีไม่ใช่น้อยทีเดียวนะอย่างน้อยเราจะได้ช่วยปั๊มปรามช่วยเตือนช่วยบอกกล่าวกันไว้บ้างอ่ะจะได้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยทีเดียวอ่ะโทรศัพท์มาสิพี่น้องทั้งหลาย7335550-4 7335550-4วันนี้รู้สึกชุ่มชื่นช่ำใจที่ได้มีโอกาสสนทนาธรรมฟังพ่อท่านปารภเกี่ยวกับเรื่องนะฮะความเมตตาการดับอาฆาตพยาบาททั้งแต่ตอนต้นแล้วเกี่ยวกับเรื่องการทำสมาธิโดยที่ไม่ต้องไปเสียเวลานั่งสมาธิแม้ที่สุดก็คือการตอบปัญหาเกี่ยวกับพระวินัยหรือศีลของพระในช่วงสุดท้ายเวลาเหลือ1นาทีในตอนท้ายนี้อยากจะนิมนต์พ่อท่านกล่าวสรุปตามสมควรนะครับขอกราบนิมนต์ครับพ่อท่านครับ ก็ขอสรุปตีหัวเข้าบ้านเลยว่าทุกวันนี้เนี่ยวิกฤตของอะไรต่างๆนานานี่เกิดมากมายถ้าเผื่อว่าเราจะไปแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจปัญหาการเมืองปัญหาการศึกษาปัญหาของการเกื้อกูลช่วยเหลือสังคมโดยวิธีสงเคราะห์ก็ตามมันเป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุทั้งสิ้นถ้าไม่มาใส่ใจในศาสนามาใส่ใจในโดยเฉพาะพุทธศาสนาของเรานี่ลึกซึ้งไปถึงต้นเหตุถ้าไม่มาเรียนรู้อย่างจริงจังเข้าไปเรียนรู้สมุทัยที่แท้จริงแล้วโดยมาแทนที่จะไปทำงานสงเคราะห์กันอยู่เท่านั้นเรามาสร้างคนให้เป็นคนที่มีญาณปัญญาและก็มีกำลังใจที่ดีมักน้อยสันโดษที่จริงและก็เป็นคนที่ได้มักได้ผลของศาสนาของพระพุทธเจ้าแล้วถ้าไม่ทำอย่างนี้เราจะแก้ปัญหาที่วิกฤตอยู่ทุกๆอย่างนี้ไม่ดีและไม่ถาวรขอยืนยันขอเชิญชวนท่านทั้งหลายมาเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าให้ดีให้เป็นสัมมาแล้วปฏิบัติให้ได้มักได้ผลเถิดเราจะแก้วิกฤตของสังคมประเทศชาติได้อย่างจริงจัง ขอกราบขอบคุณพ่อท่านสมณโพธิรักษ์ที่เสียสละเวลามาสู่รายการในช่วงนี้ขอกราบนมัสการครับพ่อท่านครับ เจริญธรรมทุกๆคน